الباب الثاني والثمانون باب حث السلطان والقاضي وغيرهما من ولاة الأمور على اتخاذ وزير صالح وتحذيرهم من قرناء السوء والقبول منهم بادشاه قاضي اور دیگر حکام مجاز کو نیک وزیر مقرر کرنے کی ترغیب اور انہیں برے ہم نشینوں سے اور ان سے ہدیہ وغیرہ قبول کرنے سے ڈرانے کا بیان الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین اللہ تعالی نے فرمایا اس روز دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقین کے عن ابی سعید و ابی ہریرہ رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما بعث اللہ من نبی ولا استخلف من خلیفہ الا كانت له بطانتان بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه والمعصوم من عصم الله حضرت ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے جو نبی بھی بھیجا اور اس کے بعد جسے بھی خلیفہ بنایا تو اس کے دو رازدار ساتھی ہوتے تھے ایک محرم راز اسے نیکی کا حکم دیتا اور اس پر اسے آمادہ کرتا اور دوسرا محرم راز اسے برائی کا حکم دیتا اور اس پر اسے آمادہ کرتا اور محفوظ وہ ہے جسے اللہ تعالی بچائے ایک محرم راز اسے نیکی کا حکم دیتا اور اس پر اسے آمادہ کرتا اور دوسرا محرم راز اسے برائی کا حکم دیتا اور اس پر اسے آمادہ کرتا اور محفوظ وہ ہے جسے اللہ تعالی بچائے بخاری وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء إن نسي لم يذكره وَإِن ذَكَرَ لَمْ يُعِنْهُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُودَ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالی کسی حاکم کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے راست باز یعنی خیر خواہ وزیر عطا کر دیتا ہے وہ اگر بھولتا ہے تو وہ وزیر اسے یاد کرا دیتا ہے اگر اسے یاد ہو تو اس کی مدد کرتا ہے اور جب بھلائی کے علاوہ کسی اور بات یعنی برائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے لیے برا وزیر مقرر کر دیتا ہے اگر وہ بھول جائے تو اسے یاد نہیں کراتا اور اگر اسے یاد ہو تو اس کی مدد نہیں کرتا اسے ابو داؤد نے جید سند کے ساتھ روایت کیا ہے جو کہ مسلم کی شرط پر ہے